vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Düşelim sırtında yedi tepenin, ardına takılıverip bir tekir kedinin. Gel dillere düşelim, fincana fala çıkalım, camdan cama bakarak bir oyun kuralım. Çık denizin çık yüzüne, dolaşalım orada senle. Çık denizin çık yüzüne, dolaşalım orada senle. Sen zaten sarhoş bir balık, ne tapam artı bende. Sen zaten sarhoş bir balık, ne tapam artıyım bende. Bin denizin bin yüzüne, dolaşalım orada senle. Bin denizin bin yüzüne, dolaşalım orada senle. Sen zaten topal bir artı, sarhoş bir balık. Arkadaş edinip peşinde uçalım. Gel çocuklara soralım, gel masalları gezelim. En güzel denizi bulup suyunda yüzelim. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Biz yorgun yüzleriz sende, biz yorgun bir kentin aşık yüzleriz sende. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Günaydınlar sevgili dinleyenler. Sarhoş Balık'la Topal Martı'yla merhaba dedik günümüze. Ezgi'nin günlüğüyle açılışımızı yaptık programın. Yaklaşık bir saat boyunca yine birlikte olacağız sizlerle. Birbirinden keyifli şarkılar ve türküler eşliğinde geçecek. Bu arada gündemi aktarmaya da hemen hava durumuyla başlayacağız. Bugün 22 Mayıs ve Çarşamba, gününüz güzel geçsin diyelim ve hemen hava durumuyla başlayalım. Bugün az bulutlu ve açık gözüküyor Marmara bölgesi, en azından böyle. Hava sıcaklığında çok büyük bir değişiklik yok, 28 derece civarında seyrediyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek bir süre daha. Yapılan son değerlendirmeler ise şöyle: Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Erzurum, Bayburt, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar gece saatlerinden sonra Ege kıyılarında güneyli yönlerden esmiş. Bu da yine meteorolojinin sitesinde yer alan haberlerden bir tanesi sevgili dinleyenler. Evet, hava durumunda dediğim gibi düne nadiren hani çok büyük bir değişiklik yok. Yine ülkenin bazı bölgelerinde hani yağış olsa bile Marmara bölgesi için söz konusu değil. Ama genel anlamda %90'ında ülkenin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yani bu sıcaklıkları birazcık daha sanıyorum çekmeye devam edeceğiz. Sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa. Saatini köseyi, boynunu dolaşmayı, darıldı nenesine ben onunla konuşmayı. Belimdeki bıçağım da ben onu satacağım, bıçağım parasıyla da kızını alacağım. Sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa. Ah burası neresi, maçka değiller maçka. Eskidim inşallahın alırım sana başka. Ayağımda yemeni, ne yeni dur ne yeni. Ne de güzel olmuşsun da tanıyamadım seni. Sevdiğim uyu, adam sarhoş olur bir daha içtiğim üzüm suyu. Pazarda başı çiçek, oraklar biçilecek. Büyük bir çeşme yaptırdım da bekar kızlar içecek. Sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa. Güzelledim memeni, yola getirdim edun, avudomuz neneni. Yüzdürdüm kayyumu, sürmeden yalisine. Vuruldum ölü yürüm, elin kocalisine. Fevumun içine, bölme doldurdum dölme. Benim neyime kalmış, kocalı yer isteme. Sayalar insanların dişini. Burada tamam edalım sevdalığın işini. Eski bir hafif boyraz kara yelden çakayı. Ağır ağır gittiğin eyleyim bu takayı. Sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa. Güneş alıyı güneş karşıdaki taşlara. Dolasın kemenceci havuz sarı saçlara. Kara tabu pol yapar kara ağaç boğuğunda. Yalanız yatılmayı kalan ders loğunda. Beni Ayşe kiraz ayları gibi. Tezarlı yatalım bütün tayları gibi. Gidim çarıklarını gel bağlamalarını. Tek yatım gidiyorum sürmene dağlarını. Tek yatım gidiyorum ve sürmene dağlarını. Sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa. Sevgili dinleyenler devam ediyoruz. Sisa dedi ya da Rapatma 3 isimli eserdi. Hep beraber dinledik. Gündemi diyeceğiz ve siyaset gündeminden haberler vereceğiz sizlere. Siyaset gündemindense CHP'den Erdoğan'a İnönü Hitler hatırlatması var. Başbakan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na katil sıfatı yakıştıramaz" sözlerine CHP'den yanıt gelmiş sevgili dinleyenler. Yanıt gelmiş şöyle diyor CHP'den Erdoğan'a. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'ı Uludere ve Reyhanlı olayları nedeniyle katile benzetmesiyle başlayan polemik sürüyor. Başbakan Amerika'dan dönüşünde havaalanında konu hakkındaki soruya "Ben Kılıçdaroğlu'na cevap vermeyeceğim, cevabımı avukatlarımla vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yürüten bir insana bu ülkenin siyaseti içerisinde yer alan almayan hiç kimse katil sıfatını yakıştıramaz" demişti. Erdoğan'ın bu sözlerine CHP'den yanıt geldi. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Süleyman Demirel'in deyimiyle bir koyun kaybolsa sorumlusu başbakandır" dedi. Tekin, "Sen İnönü'yü katile benzetmedin mi? Bu ülkeyi cumhuriyeti kuranları katil Hitler'e benzeteceksin. Sonra kimse başbakana diyemez diyeceksin" diye konuştu. Evet, CHP'den Erdoğan'a İnönü Hitler hatırlatması diyor. Bugün siyaset gündeminde yer alan haberlerden bir tanesiydi. Her gidişlerin, dönüşlerin her gece. Kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah kırılırsın bir sözün yeter. Kalkar gidersin geceler geçer. Nedir bu hallerin nedir bana bir anlatan olsa. Kararsızlık mı bu? Sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah şu sokaklar bir dile gel. Nedir beni tutsak eden, bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Her gece kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Yeni türkü seslendirdi sevgili dinleyenler. Bahçeli, Erdoğan, Obama'nın çekim alanında başlıklı haberle devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyaretine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, Amerika Dışişleri Bakanı'nın "dağ dağda kavuşmaz, insan insana kavuşur" sözünü hatırlatarak Erdoğan Obama'ya yapışmış, çekim alanına girmiştir dedi. Bahçeli Erdoğan'a 3 ABD deyimiyle öğüt verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Biliyorsunuz dün salıydı ve partilerin grup toplantıları vardı. MHP liderinin gündeminde Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti, Reyhanlı'daki saldırılar ve gelecek yıl anayasa referandumu dahil 3 seçim konuları vardı. Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili eleştirilerde bulunan Bahçeli, ziyaretin hararet, heves ve iştahla tartışıldığını ifade etti. Zannederseniz ki Amerika'ya ikinci kolomb çıkarma yapmış, ikinci fetih gerçekleştirilmiştir. Yandaş basın başbakanın ziyaretine kerametler ve derin anlamlar yüklemiştir dedi. Bahçeli, Erdoğan'ın yaptığı görüşmeleri, ABD ziyaretini, başbakan ve hükümetin durum raporu sunması ve son gelişmeler hakkında izin ve icazet aldıkları makamlara bilgi vermesi şeklinde okumak ve değerlendirmek doğru olacaktır diye değerlendirdi. Ziyaretle ilgili Türk kamuoyunda büyük beklentiler yaratıldığını iddia eden Bahçeli şunları belirtmiş. İlk önce Oval Ofis'te heyetler arasında görüşmeler yapılmış, ardından da Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde basının önüne çıkılmıştır. Önce birlikte yürüyen, yağan yağmurda birlikte ıslanan, sonra da şemsiye yardımı alan Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan görüşlerini açıklamışlar. Sorulan soruları cevaplandırmışlardır. Yağmurdan kaçmadığını söyleyen Başbakan, gerçekte Türkiye'yi doluya mahkum ettiğini fark edemeyecek kadar kendinden içinden geçmiş, neşeli ve heyecanlı yüz hatlarıyla sevimlilik gösterisine soyunmuştur. Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı'nın ağzına bakan tarz ve görüntüsü, onay bekleyen ve teyit isteyen mahcup bakışları milletimizi temsil eden birisine hiç yakışmamış ve hiç de uygun düşmemiştir. Gül Bahçesi'nden sonra Beyaz Saray'ın Kırmızı Salonu'nda son derece dar bir katılımcıyla pişmaniye ve helva katıklı görüşmelere geçilmiştir. Kırmızı Salon'da nelerin konuşulduğu, nelerin paylaşıldığı ve hangi sözlerin alınıp verildiği hala vuzuha kavuşmuş değildir. Kırmızı Salon'da BOP'un kan kırmızı bilançosu mu masaya yatırılmıştır? Bu görüşmeler tutanağa bağlanmış mıdır? Türk devlet geleneğine riayet edilmiş midir? Başbakan Erdoğan Obama'ya gerçekten ne söylemiş, neleri vaat etmiş, hangi tavizleri vermiştir? Obama başbakana neyi dikte etmiş, neleri buyurmuş ve hangi yeni talimatları sıralamıştır? Bize göre Amerika ziyaretinin ana fikri, esas gündemi ve özeti bu Kırmızı Salon'daki konuşulanlarda saklıdır. Burası açığa kavuşursa gerçekler de bir bir ortaya çıkacak, kimin nerede durduğu ve hangi niyetleri taşıdığı netleşecektir dedi. Evet, Bahçeli Erdoğan Obama'nın çekim alanında diyerek konuşmasını dün özellikle kendi partisine dair böyle yaptı. Bu da yine bugünün siyaset gündeminde yer alan haberlerden bir tanesi oldu. Tekrar müzik diyoruz. Kurtalan Express'in albümünden dinletiyorum. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ama Nevin yorumuyla. Radyo Hava. Yaz dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum, selam alma yana yiğit denir mi? Yaz dostum, altı üstü beş metrelik bez için. Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri. defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Evet, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Nevin yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz yine gündemden haberlerle. Eylem katılan tazminat isteyemez. 2 yıl önce Artvin'de düzenlenen gösteride yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'yu anımsarsınız. Metin Lokumcu'nun ailesi İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Bakanlık savunmasında eyleme katılan tazminat isteyemez dedi. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Haziran 2011'de Hopa'yı ziyaretinde çıkan olaylarda ölen öğretmen Metin Lokumcu'nun ailesi İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Ankara 4. İdare Mahkemesi'ndeki duruşmaya Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, ailenin 15 avukatıyla davalı İçişleri Bakanlığı'nın avukatları katıldılar. Duruşmada Lokumcu ailesi adına toplam 341 avukatın vekalet dilekçesi sunuldu. Lokumcu ailesinin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, olaylarda kullanılan biber gazının ölümcül olduğunu ve kimyasal silah niteliği taşıdığını savundu. Türk Tabipler Birliği'nin ölümle kimyasal gaz arasında bağ bulunduğu yönündeki raporunu da mahkemeye delil olarak sunan Eyüboğlu, Lokumcu'nun yoğun ve ölçüsüz gaz nedeniyle hayatını kaybettiğini, devlet eliyle kullanılan kimyasal silahla öldürüldüğünü ifade etti. Lokumcu'nun atılan gazdan etkilendiğini, 3-4 çevik kuvvet polisince darp edildiğini iddia eden Eyüboğlu, Lokumcu'nun ambulansa konurken de gaz bombasından etkilendiğini savundu. Olaylara ilişkin görüntüleri de mahkemeye sunan avukatlar, Lokumcu'nun ölümünde İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru bulunduğunu dile getirdiler. İçişleri Bakanlığı avukatları ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Lokumcu'nun kalp damar hastalığı nedeniyle öldüğü yönündeki raporu hatırlatarak tazminat talebinin reddedilmesini istedi. Mahkemeye sunulan İçişleri Bakanlığı'nın cevap dilekçesinde hiç kimse kendi hukuka aykırı eylemine veya tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyecek gibi onun yakınlarının da bundan faydalanması kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. Dilekçede hem devletin kamu düzenini bozmak için eylemde bulunup hem de vefat edince devletten tazminat talebinde bulunulması hukuk sisteminin koruduğu bir hak olmamalıdır ifadelerine yer verildi. Evet, yanıt böyle gelmiş. Eyleme katılan tazminat isteyemez özetiyle bugün haber sitelerinde yer bulmuş bu haber. Diğer bir haber ise dün de vermiştik sizlere, Fikirtepe açıklaması, biliyorsunuz. Bakanlıktan Fikirtepe açıklaması geldi sevgili dinleyenler. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Fikirtepe'nin riskli alan ilan edilmesi durumunda mevcut sorunların daha hızlı çözüleceği neticesine varmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarının bugünkü sayılarında Fikirtepe sil baştan başlığıyla yer alan haberlerde İstanbul Kadıköy'de bulunan Fikirtepe'de 4.14 emsal verilen projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulduğu şeklinde haberlere yer verildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denilmiş: çöküntü bölgesi niteliğindeki bu alanın afete karşı dayanıksız ve sağlıksız yapılar bulunması, mevcut donatı alanlarının yetersizliği, nüfus ve yapılaşmadan kaynaklanan çevre koşulları nedeniyle bir an önce dönüştürülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bölgenin riskli alan ilan edilmesi durumunda mevcut sorunların daha hızlı çözüleceği neticesine varan bakanlık, gerekli çalışmaları başlatacak olup uygulamanın nasıl yapılacağı daha sonra netleşecektir. İstanbul Kadıköy sınırlarındaki Fikirtepe bölgesinde 2 yılı aşkındır uygulamadan kaynaklanan sorunlar devam etmektedir. Bu sorunun çözümü için bakanlığımıza yüzlerce şikayet ve başvuru yapılmıştır. Bu doğrultuda sorun 6306 sayılı kanun kapsamında çözülecek olup bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin karar Bakanlar Kurulu gündemindedir dedi. Evet, dünkü açıklamaya bakanlıktan böyle bir açıklama gelmiş. Riskli alan ilan edilmesi durumunda mevcut sorunların daha hızlı çözüleceği neticesine varılmış. Açıklamada yine bu minvalde. Evet, Ozan Doğulu'nun albümüyle devam edelim. Listemizde o var sevgili dinleyenler. Dilerseniz dağılmak istiyorum diyecek modelden dinleyeceğiz. Modelin yorumuyla Ozan Dağlı'nın albümünden. Sonra tekrar gündeme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uçtu bu gece yorgun kırgın kahramanı. Gel gör ki yalnız tek gece. Çok değil kısa zaman önce bir masal yeşerdi içimde. Sen her gün yalanlar söyledikçe can verdi kalbimde sessizce. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Sessizce. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. İçimden bir masalın külleri uçtu bu gece. Yorgun kırgın kahramanı. Gel ki yalnız tek tekim. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Dağılmak istiyorum dediği modelden dinledik. Ozan Doğulu'nun albümünden de sevgili dinleyenler devam ediyoruz yine haberlerimizle. Şimdi sırada benzine bir haftada ikinci zam başlıklı haber var. Ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına litre başına 10 kuruş zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına bir hafta içinde bu ikinci zam olmuş oldu. Akaryakıt dağıtım şirketleri benzin satış fiyatlarını litrede 10 kuruş artırdı. Yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de litresi 4.62-4.63 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatları 4.72-4.73 liraya çıktı. Motorin fiyatları ise henüz değişmedi. Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor. Evet, durum böyle. Benzine bir haftada ikinci zam yapılmış oldu sevgili dinleyenler. Bir diğer haberse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait mülkte 10 yıldır hizmet veren çocuk yuvası silahlı görevlilerce tahliye edildi. Çocuklar tahliye işlemini gözyaşlarıyla izlemişler. Yuvaya silahlı tahliye başlığıyla yer bulmuş bu haberde yine bugün sitelerde. Antalya'da faaliyet gösteren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı okul öncesi eğitim merkezi Orman Bölge Müdürlüğü için yapılacak tesis nedeniyle boşaltıldı. Ancak bu iş çocuklar yuvadayken yapılınca tartışma çıktı. Hırsızlık çetesine 500 polisle operasyon. İstanbul'da hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 90 adrese baskın düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Esenler ilçesi Karabayır ve Tuna mahallelerinde 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediler. Dünkü haberlerden bir tanesiydi. Biliyordum zaten en başından, her aşkın değişik ömrü vardır. Benim tamdı sana en azından, ama sanki bir tuhaflık vardı. Başlar her hikaye, sayfalarında birçok renk olan. Varsın sonu biraz ani bitsin, zaten az sonra da gideceksin. Susar mıyım asla? Biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin. Madem koptuysak bu defa, beni hep güzel hatırla. Gel sarılalım son defa, demeli artık o la la. Sileceksin. Seviyordun güya kendi kendince, bu duyguyu sen ne bileceksin. Susar mıyım asla? İnandım aşkla. Kaçar mıyım asla? Susar mıyım asla? Biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin. Madem koptuysak bu defa, beni hep güzel hatırla. Gel sarılalım son defa, demeli artık o la la. Demet Sağıroğlu'ndan dinledik Olala ya da diğer bir ismiyle Susar Mıyım dedi. Efendim alkol düzenlemesi komisyondan geçti. Alkolle ilgili yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmalara rağmen kabul edildi. Alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen teklifle alkollü içkilerde her türlü reklam ve tanıtım yasaklanıyor. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren ya da teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik bundan böyle yapılamayacak, haberiniz ola diyelim. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine alkol ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilecek. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satılamayacak. Yani sigara paketlerinin üzerinde olduğu gibi. Alkollü ve alkolsüz içkilerle ilgili marka, tanıtıcı ve ayırt edici her türlü isim, logo, amblem ve işaret kullanılamayacak. İçeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış veya alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılacak. İçeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı yazılacak dedik. Kanun kapsamına giren ürünlerin satışının yapıldığı yerler, işte okul, dershaneler, öğrenci yurtları ya da ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta olacak. Ancak 100 metre şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmayacak. Tasarı yasalaşırsa akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkolü içki satışı yapılamayacak. Yasaya aykırı hareket edenlere ise 500 bin liraya kadar para cezaları verilecek. Komisyondan geçen tasarıda trafikle ilgili de düzenlemeler yer alıyor. Buna göre alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere 700 lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınacak. Teknik cihazla alkol tespitini kabul etmeyenler alkollü olarak araç kullanmış sayılacak. Ayrıca yeni düzenlemeyle sigara ve diğer tütün ürünlerinin özel araçların sürücü koltuklarında da içilmesi yasak olacak. Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan bitkisel nargile ve bitkisel sigara tütün ürünü kabul edilecek. Evet, durum budur. Alkol düzenlemesi komisyondan geçti. Bakalım yasalaşacak mı, yasalaşmayacak mı? Hep beraber seyrini izleyeceğiz ve ben de buradan sanıyorum sizlerle paylaşacağım. Kıraç'la devam ediyoruz. Dönemem diyor. Düşümde bir çocuk gördüm, bakıyordu uzaklardan. Dün gece düşümde öyle içli, tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi biraz üzgün, biraz kırgın, harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi biraz üzgün, biraz kızgın, harcadım o yılları. Dönemem artık ben o yıllara, gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben o yıllara, gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim. Çocuk gördüm, bakıyordu, ağlıyordu. dün gece düşümde öyle içli. Tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi biraz üzgün biraz kırgın harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi biraz üzgün biraz kızgın harcadım o yılları. Dönemem artık ben o yollara, gücüm yok. Dönemem artık ben, yeni yıldım hep ben. Dönemem artık ben, o yıllara gücüm yok. Dönemem artık ben, yeni yıldım. Dönemem artık ben, o yıllara gücüm yok. Dönemem artık ben, yeni yıldım hep ben. Dönemem artık ben, o yıllara gücüm yok. Dönemem artık ben yerinde. Kıraç'tan dinledik. Dönemem artık ben dedi sevgili dinleyenler. Gündemle devam ediyoruz. Annesinin dövdüğü çocuğu devlet aldı diyor. Adana'da bisiklet alma meselesi yüzünden annesiyle tartışan 12 yaşındaki Çağrı Ö polisi arayarak annem beni dövdü diye ihbarda bulundu. Anne hakkında çocuğuna şiddet uygulamaktan dava açılırken çocuk savcılık kararıyla sevgi evlerine yerleştirildi. Çukurova ilçesinde eşinden ayrılan ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Figen Bey, oğlu 12 yaşındaki Çağrı Ö'yle bisiklet alma meselesi yüzünden tartıştığı iddiaya göre Çağrı Ö annesine "Bana bisiklet almazsan evden kaçarım." dedi. Bunun üzerine anne oğluna bisiklet aldı ancak çocuk bisikleti beğenmeyerek "Bu bisikleti değiştir, ben bunu istemiyorum yoksa evden kaçarım." dedi. Bunun üzerine anne sinirlenerek çocuğunu darp etti. Daha sonra da evden ayrıldı. Annesi evden gidince Çağrı Ö polis arayarak "Annem beni dövdü." diye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis çocuğun yüzü, burnu ve alnında kızarıklıklar görünce ambulans çağırdı. Evet, yapılan çalışma sonucunda anne evine gelirken gözaltına alınarak 100. yıl polis merkezine götürüldü. Anne polis aracına inerken "Bu nasıl bir oyun? Bir anne evladını nasıl döver?" diye bağırdı. Çağrı Ö'de önce ambulansla polis merkezine getirilip daha sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi. Anne hakkında çocuğuna şiddet uygulamaktan dava açılırken tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş sevgili dinleyenler. Evet, bu da örnek teşkil eden davalardan biri olmuş. Annesinin dövdüğü çocuğu devlet aldı diyor başlık. Bir diğer haberse Kadıköy'de denize giren çocuk boğuldu. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde denize giren 14 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Dindar bir süre sonra suyun üzerinde çırpınmaya başlamış. Kadıköy ilçesinde ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Mustafa Dindar Bostancı'da arkadaşlarıyla birlikte denize girmek istemiş. Arkadaşlarının Mustafa Dindar'ı kurtarma çabaları ise sonuç vermedi diyor haber. Bu sırada yürüyüş yapan bir kişi denize atlayarak Dindar'ı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Mustafa Dindar'ın cesedi morga kaldırıldı. Bu da yine bir başka ölüm haberiydi. Kadıköy'de denize giren çocuk boğuldu başlığıyla yer bulmuş bugünkü haber sitelerinde. Sırada kültür sanat adına bir haberimiz var. Emek yıkıldı. Yıkım kararı büyük tepki gördü. Defalarca yürüyüşlerle protesto edildi biliyorsunuz. Tarihi Emek sineması iş makineleriyle tamamen yıkıldı sevgili dinleyenler. 26 Ekim 2009 tarihinden beri kapalı olan ve Mart ayında yıkımına başlanan Emek sineması dün iş makineleriyle tamamen yıkıldı. Kamer İnşaat'ın Grand Pera projesi son hızla devam ederken Emek sineması hakkında açılan dava ise hala Danıştay'da bekliyor. İstanbul Film Festivali'ne tam 28 yıl ev sahipliği yapan Emek Sineması 2009 yılında restorasyon iddialarıyla kapatıldıktan sonra bir AVM projesinin parçası haline getirilmişti. Sinemanın yıkımına karşı TMOB Mimarlar Odası'nın açtığı dava Danıştay'da olmasına karşın Yeşilcam Sokağı gün içinde polis tarafından yaya trafiğine kapatıldı ve iş makineleri 1924'ten kalma binayı yerle bir ettiler. Sinemanın yerine yapılacak 10 kat yüksekliğindeki bina Grand Pera adı altında 25 yıllığına Kamer İnşaat'ın işletmesinde olacak. Kamer İnşaat geçtiğimiz günlerde Emek Sineması'ndan sökülen süslemelerin kaldırıldığı depoda bir basın toplantısı yapmıştı. Yaklaşık 1500 parçanın söküldüğünü ve buradaki restorasyon çalışmasından sonra aynen taşınacağını açıklamıştı. Söküm işlemlerinin tamamlandığını ve yıkımın başlayacağını da yine bu toplantıda duyurmuştu. Emek sinemasındaki yıkım sürerken İstanbul Mimarlar Odası emek sinemasında neler oldu neler oluyor başlıklı bir bilgilendirme toplantısı yapacak. Bugün saati 13'te İstanbul Mimarlar Odası'nın Karaköy Kemankeş Caddesi'ndeki ana binasında yapılacak toplantıda emek sineması konusunda yazılı görsel ve sosyal medyada yer alan yanlış bilgilerle kamuoyunun yanıltılıp şimdiye kadar yapılanların meşrulaştırılmaya çalışılmasına karşın konuyla ilgili meslek ve bilim insanları, sanatçılar ve sinema severlerle beraber sürecin tüm yönleriyle açığa kavuşturulacağını söyleyen mimarlar, meseleye ilişkin tüm soruların cevaplanacağı bu toplantıya herkes davet ediyor. Evet sevgili dinleyenler, emek böylece bir tarih, daha doğrusu yıkılmış oldu. Elbette üzücü bir durum. Hep beraber seyrini buradan aktarmaya devam edeceğim. Hep beraber izleyeceğiz bakalım süreç neyi getirecek. Açılan dava en azından nasıl sonuçlanacak? Bir aleme indim yalnız, yerde toprak, gökte yıldız, bir yan susuz, bir yan deniz, iki el bir baş verdiler, bir çift göz ağlarda güler. Kalbin sevdi diler, bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider ben giderim. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim, giderim, giderim, giderim. Pınar Aylin seslendirdi. Bana yalan söylediler dedi sevgili dinleyenler. Dilerseniz son haberlerimizi de sizlerle paylaşalım. Kamuda yeni atamalar gerçekleşti. Yurtkur Genel Müdürü Hasan Albayrak, Başbakanlık Müşavirliğine atandı. Uşak, Yalova, Gümüşhane, Adıyaman ve Bilecik Emniyet Müdürlüklerine de yeni atamalar yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Başbakanlık Müşavirliğine Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Uşak, Yalova, Gümüşhane, Adıyaman, Bilecik Emniyet Müdürlüklerine atama yapıldı. Buna göre açık bulunan birinci derece kadrolu Başbakanlık Müşavirliğine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yani kısa ismiyle Yurtkur Genel Müdürü Hasan Albayrak, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Erdoğan Sert, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Suzan Kurt atandı. Bunun dışında Uşak Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş'la Yalova Emniyet Müdürü Ahmet Selim Akyıldız başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Baş Müfettişi Ogün Toprak, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne Gümüşhane Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Baş Müfettişi Ahmet Can, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Baş Müfettişi Fikret Salmaner ve Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne de Polis Baş Müfettişi Eyüp Özüdoğru getirildi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ndeki görev süresi 2013 yılında dolacak subay üye Jandarma Kumay Albay Güven Şaban'ın yerine Jandarma Kurmay Yarbay Şerif Bek atanmış. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı İstihdam ve İstihbarat Karşı Koyma Şube Müdürlüğü Jandarma Kurmay Yarbay Şerif Bek Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3. Daire Subay Üyeliğine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3. Daire Subay Üyesi Jandarma Kurmay Albay Güven Şaban'sa Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı emrine verildi. Evet, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3. Daire Başkanlığı Üyesi Hava Savunma Kurmay Albay Sadettin Açıksöz, Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı emrine, Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı emrinden Piyade Kurmay Yarbay Ahmet Uçarsa, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3. Daire Başkanlığı üyeliğine uygun görüldü diyor. Evet, resmi gazetede yayınlandı haber. Kamuda yeni atamalar başlığıyla da bugün haber sitelerinde yer buldu. Son haberimiz ise bir kültür sanat haberi. İmrozlu Rumların Hikayesi. Rum hikayelerini galiba herkes çok seviyor. Selim Evci'nin sesler üzerinden bugüne ve tarihe baktığı yeni filmi Rüzgarlar 21 Haziran'da vizyona girecek. Rum azınlığın giderek izlerinin silindiği Gökçeada'nın bugününü ve küller gelmiş olsa da var olanı belgelemek amacıyla yapılan ve geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali'nde seyirciyle buluşan Rüzgarlar 21 Haziran'da vizyona giriyor. Başrollerinde Yusuf Necat Bulus, Mediha Didem Türemen, Rüçhan Çalışkur ve Zeynep Gülmez'in yer aldığı filmin çekimleri Adada, Dereköy, Zeytinliköy, Tepeköy ve Kaleköy İstanbul'da ayrıca gerçekleşti. Filmin hikayesi ise şöyle. Filmler için ses kayıtları yapan Murat, Gökçeada'da duyduğu çeşitli sesleri kaydeder ve fotoğraflar çeker. Ada ile ilgili bir fotoğraf sergisi açmak istemektedir. Bu çalışmaları sırasında adada tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Madame Stilani ile tanışır. Aralarında bir dostluk gelişir. Madame'ın kendi sesinden hayatını, anılarını kaydetmeye başlar. Selim Evci ikinci uzun metraj filmi olan Rüzgarları şöyle anlatıyor. Beslendiği trajik tarihe ve ana karakterlerin yalnızlığına rağmen Rüzgarlar umut olabilme, bir bellek çalışması ortaya koyabilme ve bu kimlik mücadelesini yaşayanlara güç verebilme adına yazılmıştır. Geçmişiyle yüzleşme cesaretini gösteren toplumlar küçülmezler. Aksine insanlık tarihine aynı hataların bir daha yapılmaması için önemli bir miras bırakırlar diyor. Rüzgarlar merakla bekleyeceğimiz filmlerden bir tanesi. İmrozlu Rumların Hikayesi. Herhalde hepiniz bir şekilde Gökçeada'ya uğramışsınızdır. Yani İmroz'a gitmişsinizdir. Ki senede bir kere bayramları olur Rumların, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan gelenler, değişik ülkelerden buluşan Rumların denk geldiyseniz o bayramlarına çok keyifli eğlenceleri vardır, şenlikleri vardır. Ki denk gelmişliğim de vardır. O kültür bambaşka. Çok büyük bir keyif alarak izlemiştim bütün o şenlik boyunca etkinlikleri. Evet, İmrozlu Rumların Hikayesi'ne belki bunlara da rastlarız. Ne dersiniz? 21 Haziran'ı sanıyorum beklememiz gerekiyor bu bağlamda izleyebilmek adına. Şimdi sevgili dinleyenler, programın sonuna geldik. Bu son anonsum demiştim. Hemen Radyo Havan'da da gün boyu ne var ne yoku sizlerle paylaşayım. Bugün çarşamba 22 Mayıs 12 öğle bülteninin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle buluşacak. 13'te Suat Gülbinat müzik kutusunda yine isteklerinize yer verecek. Eczacı Merve Memişoğlu Lifeline'da saat 14'te sizleri bekliyor olacak mikrofon başında. Saat 16'da spor yorumlarıyla Kenan Başaran paslaşmalarla karşınızda olacak. Ardından Zaman Tüneli programıyla Nihat Şarda saat 17'de sizleri bekliyor olacak. Haberiniz ola. Şimdilik hoşça kalın. Keyifli bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle efendim. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.